la kisa bamba nege boli kwezali Nasiri kaka pamba na kombo ya mandae Tango bobi makae Kaise na nako Nalo bakate Pona sonye de tanga Mama yeye oh Mama yeye oh Motema ye Oh mama yeye oh Mama yeye oh Mombasa Chéri lola kitisa motema na yo Konyo kolo mi bale zalinde lisumu mama Moninga lingio Yo peo mi pesa Yo mama boni kwaya mi bali misako na motema Kosuki wake la mure kwa mi bololo Motema ye Kosuki wake la mure kwa mi bololo Mombasa Oh mama yeye oh mama yeye oh motema ye Oh mama yeye oh mama yeye oh Mombasa Mombasa Niko Oh mama yeah yeah oh mama.